U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. Hvali ime gospodara svoga svevišnjega. Koji sve stvara i sklad mu dariva. Koji sve smjerom određuje i nadahnjuje. Koji čini da rastu pašnjaci. A zatim čini da postanu suhi i tamni. Mi ćemo tebe podučiti da kazuješ, pa ništa nećeš zaboravljati. Osim onoga što će Allah htjeti. Jer on zbilja znade sve što ljudi na javu iznose i što u sebi taje. I sve dobro mi ćemo tebi lahkim učiniti. Pa ti opomini, opomena će koristiti. Koji se Allaha boji, on će se dozvati. A onaj najgori će je izbjegavati. Onaj koji će u vatri velikoj gorjeti. Pa u njoj neće ni mrijeti ni živjeti. U svemu će uspjeti onaj koji se očisti. I ime svoga gospodara spomene, pa namaz klanja. Ali vi ste više pod utjecajem svijeta ovoga. A svijet onaj bolji je i vječan je. Ovo zbilja imade u listinama drevnim. U listinama Ibrahimovim i Musaovim.